namang tina tanaw at kapansin-pansin sa bawat kilos niya galaw. Kaibigan siya'y umiibig sa'yo ay di may kubli ng giliw ko. Baka ingatan mo ang puso niyang walang lakas sa harap ng tukso. Huwag mong isipin siya'y wagas. Ngunit kaibigan, kahit siya'y nagkaganyan, wala na kong kasing my love.